Det är jag som är Emma Ax. Och det är jag som är Emma Karlsson. Välkomna till oss. Ja, det är det här som är podd 5. Visst är det det? Ja, podd 5. Ja. Mm. Hur är det med dig? Det var ett bra tag vi satt här. För att någon har ju varit ute och rest. Mm. Och det är ju inte jag, kan jag säga. Inte Emma Karlsson, utan det är Emma Ax som har varit ute och rest. Du har varit i Hongkong, eller hur? Ja, jag har varit där i... Jag var borta i 10 dagar, men det var ju bara 8 dagar där. Så, ja, men det har varit, alltså det har varit för bra. Alltså när jag skulle lämna, eller när sista kvällen var i Hongkong, då var det verkligen så här, jag vill inte åka. Alltså jag har haft det för bra. Det var liksom lyxigaste bröllopet, det var sol, det var liksom jättegod mat. Alltså så här, allt var härligt. Så, allt var så himla bra. Ja. Det låter ju supergrymt. Ja. Men du fick åka hem själv också. Behöver vi ta upp det? Nej. Jag känner att vi får ta upp. Ja, nej, men så var det ju. Min kära Jakob sa ju upp sig liksom på onsdagen och vi drog på torsdagen. Och de sa så här, ah, nej, men du kan gå imorgon. Liksom. Du behöver inte vara kvar, så du får 2 månaders betald ledighet. Mm. För vi vill inte ha kvar dig. Nej, men, ja. Nej, men, och sen när vi var där så var han bara så här, nej, men jag drar nog vidare när vi är här på den här sidan av jorden. Ja. Så ja, då drar han vidare själv till Thailand. Och det var ju liksom måttligt roligt. Mm. Alltså, jag förstår. Nej, men jag var så sur. Mm. Alltså han är jättevärd att åka liksom. Han har jobbat som ett CP liksom. Mm. Men det har fan jag också. Jag har fan jobbat på det jävla förhållandet och på vårt hem. Jag är också värd sin. Men sen får man ju faktiskt tänka på att du har ju en podd att sköta också. Så det är tur att du kom hem. Bra. Men alltså jag har mött så mycket trevliga människor. Mm-hmm. Som, ja alltså, ja, jättemånga människor från alla världens hörn. Men ett par som kommer från Stockholm. Mm. Vi hängde rätt mycket. De heter, nej, jag ska inte säga vad de heter, för de sa att jag inte fick säga deras namn. Nej, men de är superhärliga. Och alltså, jag och killen där, vi så här, tänker likadant. Mm. Och vi är bara alltså, de två är så här, helt sinnessjuka liksom. Mm. Och det gillar ju jag, och jag vet att du också gillar det, för annars skulle inte vi sitta här. Men, och så var det så roligt att sist när vi sitter på flygplatsen tillsammans, eller vi sitter på tågstationen och ska åka ut mot flyget. Mm. Och då säger jag så här, nej, men alltså jag vill verkligen ha så här pytte lite mjölk i mitt kaffe. Men det är liksom ingen som förstår hur lite mjölk jag vill ha. Och då liksom säger killen där bara, fast det är jätteenkelt. Det är ju bara att säga, jag vill ha ett spendrag. Mm. Och jag var såhär, jag har aldrig hört det uttrycket. Har du gjort det? Nej. Jag var såhär, det låter lite. Precis. Ja, men det är jätteroligt. Jag brukar alltid säga såhär, jag vill ha pytte lite. Mm. Men jag ska börja säga det istället. Jag vill ha ett spendrag. För då förstår man. Det är pytte lite. Mm. Ja, man var smart då. Jag tyckte det var roligt. Ja, nej, men det, tillbaka. Det har varit fantastiskt i alla fall. Mm. Det förstår jag. Mm. Nej, men så det är typ vad jag har gjort. Vad har du gjort medan jag har glassat runt i Hongkong då? Ja, prata inte om det, tänkte jag säga. Vad jag har gjort. Jag har jobbat. Jag har varit på bio. Aha. Det är nog det... Det ballaste jag Ja, gjort. Men det var det du berättade om hypno... Ja, men precis. Det var hypnotisören. Mm. Och det var ju lite roligt för att det var en jobbarkompis till mig. Han tipsade ju om att jag skulle gå in på ett företags hemsida och skriva upp mig plus en. För att kunna se den här filmen. Mm. Och då får man se den gratis. Med förutsättningen att man går och lyssnar på... en liten information, sa han, från det här företaget. Typ en 20 minuters presentation, liksom. Ja, och man skulle få mat och vin också. Så vilken dunderkap, tänkte jag, liksom. Verkligen. Du skulle bara skriva in det på en hemsida. Ja, så jag skrev upp mig och en kompis. Och sen så när vi kommer dit så... Det är bara det att det är ju liksom inte en information på 20 minuter. Utan det är en timme och 20 minuters seminarium. Okay. Från det här företaget. Nej. Och det är inte vilken presentation som helst kan jag säga. Den var verkligen... Ja, det var en tjej och en kille då som stod och pratade om det här. Det var ett ekonomiföretag eller liksom ett företag som ska hjälpa folk att sätta sina pengar i rätt fonder och sådana saker. Mm. Ja, men då har ju de en presentation, den här killen och den här tjejen, som är inövad till varje steg, alltså. När han ska börja snacka, han ställer sig liksom bredbent, håller båda händerna liksom, om ni tänker framför skrevet liksom, håller han i den här lilla knappen. Jag ser han typ som lite så här, som Iron Man typ, eller alltså den här ställningen där, du alltså. Ja, men lite så. Och sen så så pratar de om det här då som för mig är väldigt ointressant. Och han pratar med det liksom om en sån inlevelse. Mm. Alltså typ lite frikyrkligt nästan. Nu har inte jag något emot det. Halleluja. Ja, det är som att han vill slänga in halleluja mellan varje avsnitt liksom. Och när han berättar typ hur mycket man kan höja räntan till exempel. Då är det typ såhär, räntan! Ja, eller höja. Sänka vill man göra, va? Ja, nej jag vet inte. Sänka. Ja, öka avkastningen säger vi. Ja. Då går han liksom för att markera i rummet hur han höjer det här då. Och veva med handen samtidigt. Och efter honom går ju tjejen då, lalala. För det har de ju övat in liksom, varenda jäkla steg. Nej, jag dör. Ja, det var faktiskt, ja, jag satt och var väldigt fascinerad kan jag säga, av deras inlevelse liksom. Ja. Ja, det var kul. Men avkastning! Ja. Ja, och sen så fick vi se filmen i alla fall då. Mm. Men sen har de ju ringt oss i veckan för att försöka boka ett möte då. Jaha, men vadå, vad är det för möte då? Ja, men de vill ju typ så här placera ens pengar typ. Mm. För att de får ju en procent när det går med vinst liksom. De får en procent på avkastningen. Typ. Halleluja! Ja. Ja, men det har jag gjort. Men alltså, men vadå, det är jätteroligt. Har du skällt ut den här arbetskamraten? Nej, men jag sa ju det. Jag bara, hörde du en man med y-namn? Det var inte 20 minuter. Han bara, nej, så här, ja. Men, då kan man sitta och vila lite i alla fall. Så här, ständigt positiv liksom. Ja. Och du bara, nej, det kunde vi inte. Vi satt längst fram så vi kunde inte smygsova. Nej. Nej, men det var, ja, det var en upplevelse helt enkelt. Gud vad roligt. Men alltså det är så roligt när man träffar såna här. Men det är ju lite nördigt att vara lite så insnöd på liksom en grej. Gud, förlåt, nu gäspar jag här. Ja, det är okej. Vi jobbar sent. Men jag är jättelägad, jag skyller på det. men som är så insnöd och sen när det är så inövat, för det blir liksom även, man kan ju bara skratta åt det. Mm. Det är ju som en liten cirkusshow liksom. Mm. Ja, verkligen. Ja, men alltså nu måste jag bara berätta en sak. Ja. När jag var i Hongkong så låg jag på stranden. Hade köpt med mig en massa tidningar. För att jag har inte läst tidningar på aslänge. Eller nu gör jag det, jag visste. Mm. Men jag hade ändå så här väntat med att läsa dem. Mm. Så liksom bläddrade jag i min L-tidning. Så bläddrade jag upp en artikel då. På typ sidan 66. Nej, jag vet inte vilken sida det var. Men någonstans mitt i tidningen. Det är liksom, vad är det heter? Rubriken var så här, varför sa jag det där? Mm. Och jag bara så här, det här är ju rubriken för hela mitt liv. Mm. Och så visar jag det här för Jakob. Kolla, det här är rubriken för hela mitt liv. Och hans kommentar på det var så här, Emma, tänker du på vad du säger? Kan du ångra vad du säger? Jag var så här, tack. Ja, det var klart jag tänkte. Han trodde inte att du var medveten med det eller? Nej, men han var så här, ja, du bara säger ju konstiga grejer hela tiden. Jag trodde typ att du så här bara, det rörde dig inte i ryggen. Och jag var så här, men gud, det är ju typ alltså den här frågan går jag ju ständigt med liksom, bara varför sa jag det där? Alltså, jag dör liksom. Mm. Men det känns som att det är typ rubriken för ditt liv också. Ja. Ja, men ofta i alla fall. Mm. Det är, ja, väldigt ofta tycker jag att man säger saker som man i efterhand bara, nej men gud. Alltså antingen så här kan jag känna om man sitter i något fikarum eller någonting. Och sen kan jag liksom, ja men om det är tyst ett tag så bara, ja men så säger jag någonting så här. Ja, men jag kollade ju på det där tv-programmet igår. Och så är det typ helt tyst och bara, ja, är det någon annan som har sett det? Eller liksom att det blir så här, du vet, att det blir, man säger ointressanta saker. Så bara, för att bara säga något. Ja, verkligen, bara för att säga något. Det, så känner jag ofta. Eller också att man säger grejer, ja, men som blir direkt pinsamma till den man säger det till. Liksom. Alltså till exempel, typ elaka liksom. Ja, fast att man inte har menat det. Nej. Jag kommer ihåg jätteväl en gång när jag pluggade. Så satt vi hade liksom samtal ett gäng med läraren liksom in i klassrummet. Och sen så sa jag något så här, ja men någon stereotyp liksom. Eller jag vet, det var nog när mig jag var ganska liten och det var rätt tufft för att jag var tvungen att åka så snabbt från skolan för att hinna hämta henne och sådana saker. Mm. Och sen hade jag väl mött någon kvinna någon dag tidigare tror jag som hade klagat liksom på att vi tog mycket plats på bussen eller något så här. Klassiker. Och så berättade jag väl det för klassen. Och sen så slängde jag väl ur mig så här, ja men typiskt en medelålders kvinna som inte har några egna barn men som gärna skulle vilja ha liksom. Ja, typiskt. Och så bara när jag har sagt det här så kom jag ju på att ja men min lärare är väl typ medelålders och hon har ju inga barn liksom. Ja, nej, men sen alltså, vet inte jag, det kanske är valt liksom. Ja, precis. Men alltså det är ju en sån som man vill bara sjunka under jorden. Ja, precis. Nej. Alltså man tänker sig inte för oss. Fast också då, det där blev jobbigt. Ja, men verkligen. Fast vad sa hon om det? Sa hon något? Eller så? Jag tror att hon skrattade lite kanske och bara, ja, nej. Ja som jag då. Eller liksom, ja nej, jag har ju inte heller några barn. Eller någonting sånt där. Ja. Och man bara, ja, nej, okej liksom. Ja. Ja, men alltså, fast jag tycker också så här, där kom du ändå på så här direkt när du hade sagt det. Alltså så här, men för mig är det också mycket att jag så här, jag kan mena en sak och säga en sak och sen så kan jag komma på liksom så här efterhand bara, men alltså så här en dag senare eller så här några timmar senare är bara, men nej, men fan kunde jag säga det här? Alltså jag har ett väldigt tydligt minne som jag liksom, folk hackar ju på mig än idag över att jag har sagt det, och det här var 10 år sedan jag sa det. Mm-hmm. Typ, nej det var det inte, det var mindre, men liksom 5. Så är det en tjej som har klippt av sig liksom från jättelångt hår till page. Mm. Och liksom jag ska ju ge henne en komplimang. Så jag säger bara så här, gud vad fin du blev i håret, för innan såg du ut som en häst. Oh no. Och hon var så här, vad menar du? Jag bara, nej men alltså du hade så avlångt ansikte och håret gjorde det så ut som en banan som hängde. Och du vet så här, ja, och jag gick ju vidare där i några timmar och sen så inser jag bara, men alltså så det jävla så taskigt. Nej, men det är så, och det är så, varför sa jag det? Så här, kunde jag inte bara så här, säga vad fin du är i håret. Sjunget. Jag ska liksom lägga, jag ska liksom krydda lite extra och försöka hylla den här personen, men det liksom, ja, det blev pannkaka. Ja, men det är så jävla pinsamt. Men sen så tycker jag också det är så här, okej, det här är ju att man liksom säger saker som andra tar illa vis över. Men jag tycker också det är ofta man säger saker alltså om sig själv. Alltså så skvaller om sig själv som alltså lite så att man känner, om man träffar en kompis som sitter och kanske berättar, jag vet, för mig är det kanske, ja men om en kompis säger såhär, om jag, ja, eller nu blev det väldigt såhär, men se att jag berättar, jag vill bara såhär spygalla över Jakob liksom, över att vi kanske haft något bråk eller jag vet inte, som egentligen inte är en grej, men så liksom, såklart att man kryddar i det liksom, det är mina vänner jag berättade för, så att då blir det att jag kan bara såhär spygalla liksom, jag behöver inte tänka på vad det är jag säger. Nej. Men sen när den här kompisen vänder det här man har sagt och bara såhär, aha fast ska ni verkligen vara tillsammans? Ja, det är jobbigt. Då ångrar jag mig med en gång och bara såhär, varför har jag liksom blottat hela mitt liv? Ja, men jag håller med. Alltså såhär, för att, nej jag vet inte, man vill bara såhär att den ska nicka och hålla med typ. Alltså, men ofta så, om det kan ju vara någonting som har hänt i stunden liksom, och då är man förbannad Men sen så när det lägger sig så kommer man på att fan, jag gjorde ju inte, det var ju inte så himla farligt kanske. Precis. Och så har man sagt det. Ja. Mm. Men jag tycker också så här, om man är med jobbakompisar kanske eller ja, människor som man kanske träffar men inte känner så jätteväl. Och när man liksom på något sätt går över den där gränsen liksom, att man råkar berätta någonting för ett gäng kanske, mm. som känns lite för privat liksom. Mm. Där kan jag liksom ångra mig ibland. Till exempel pengar till exempel. För mig är inte pengar särskilt känsligt liksom. Men det känns som att det är vår generation. Alltså såhär, våra föräldrars generation är ju såhär, alltså till exempel när man frågar pappa, vad tjänar du? Så jag klarar mig. Ja, precis. Man är jättekänsligt. De kan ju inte säga det eller säga liksom typ så att de har fått lön för henne. Ja, ja. Precis. Sådana grejer. Mm. Men jag, för mig är inte sånt särskilt känsligt liksom. Jag har inget problem att säga att ja, men vi tittar liksom på större lägenhet, men ja, alltså vi får väl typ så här titta några tunnelbanestationer längre ut för att ja, men det är så jäkla dyrt och sådana saker. Eller typ, skulle jag fått löneförhöjning så skulle jag kunna säga det till mina kompisar. Alltså, vilket håll den är på så är det inte så känsligt för mig. Men sen om man liksom kanske kommer på att man sitter och pratar om hur man ska skrapa ihop till kontantinsatsen med sina arbetskamrater typ, så bara, nej men, det kanske var dumt. De kanske tyckte att det var för du vet. Jag förstår precis. Ja, sådana grejer så bara, shit, nej. Det kan vara lite jobbigt. Ja, men sen så tycker jag också att det är när man, alltså när man stöter på andra som inte, jag kommer ihåg det var såhär i skolan någon gång, det här när man är så van att prata, alltså du och jag har ju en jargong som vi pratar och du vet ju att jag kan liksom, jag kan brassa på om saker, men att såhär mycket är ju bara snack liksom, alltså såhär. Folk som känner mig vet hur jag är liksom. Och så satt jag och lunchade med liksom mina klasskamrater och sen så var det en ny tjej som så här hoppade in och då började vi liksom prata om sex så här. Och liksom, då skulle jag liksom, jag tycker alltså bara att prata om sex är rätt obekvämt så då typ så här, skulle jag vilja skoja till det så här, bara, ah, fast det är ju bara så här. Köra typ så här hårda puckar eller så här. Alltså jag vet, jag skojade till det. Mm. Och då var det en av de här tjejerna som var så här, men oj, ja, jag tycker verkligen inte man pratar om hur man har det i sängen. Och jag var så här, alltså gud, jag pratar inte om mitt eget sexliv. Mm. Jag så här, bara pratar allmänt. Mm. Och då var jag så här, ja, verkligen där. Jag bara så här, men kan du inte bara tona ner dig när du, alltså, när du möter dig nya människor. Du behöver inte alltid bara spela på ditt kort liksom. Mm. Och det här var ju typ, och då säger mina kompisar bara så här, men gud, välkommen till typ så här alldeles för vad var de sa, typ vulgära Emma eller något där. Mm. Då var jag så här, men gud, men jag skämdes så jävla mycket och var så här, men jag skulle bara skoja för att så här lätta upp det här. Ja. Alltså så här. Och de fattade inte alls att jag, ja, det kan ju bli. Ja, nej. Ja, jag förstår det. Mm. Ja. Men ibland kan man ju nästan känna sig lite våldtagen också efter vissa samtal man har. Alltså att man känner att man har blottat sig för mycket. Om en annan kompis har blottat sig så känner man att man vill kontra med något lika groteskt tillbaka. Ja, men man vill vara med i, ja, men man kanske, man bandar liksom. Ja, precis. Mm. Mm, och då är det också så här, men varför sa jag det där? Och jag sa ju det för att den sa det. Och då ville jag liksom, då tyckte jag lite synd. Och så man sympati säger nästan saker. Men det tycker jag nästan är mer okej. För att har den andra liksom ändå satt samtalet på den nivån så kan man ju ändå känna så här att, ja, men okej, vi är ändå där så att vi kan. Jo, men precis, men vissa saker vill man ju ändå hålla för sig själv, att man har inte planerat att säga det. Nej. Men sen när man liksom, när den sitter och säger sådana saker så måste man säga någonting tillbaka. Mm. Och jag har inga problem att säga liksom de flesta saker till, alltså, mina närmsta vänner, men när man sitter med någon som att man inte känner så bra. Mm. Men sen är det ju inte bara det här, varför sa jag det här? Jag känner ofta, varför åtog jag mig det här? Eller varför sa jag att jag skulle göra det här liksom? Mm. Och då tänker jag på såhär grejer om man typ sitter på ett föräldramöte liksom. Mm. Då kan jag ofta vara den här som bara, om de bara, ja, är det någon då som kan gå på föräldrarådet för att det är någon som är sjuk här liksom. Och man bara, ja, okej, ja men jag gör det. Men så vet man att man har alltså så sjukt mycket planerat liksom. Mm. Och sen tycker man att den grejen man har sagt att man kan göra är svintråkig liksom. Mm. Och så får man ju ta det liksom. Sånt kan jag vara. Men och, ja. Men man, du menar såhär, när det är den här tystnaden att man bara, ja men jag tar den liksom. Ja men precis. Ja. Det är också sen när det blir tyst, då bara, ja man kan göra långa. Ja, men det kan ju också, ja men verkligen, den situationen tror jag nästan man så här, hamnar i rätt ofta. Alltså det här med typ människor man stöter på. Jag har ju en tendens att väldigt många människor tyr sig till mig. Mm. Och alltså, så här, vissa saker säger man så här, i farten liksom. Det var en tjej som jag också pluggade med för några år sedan. Mm. Och så hade hon en hund och så var det liksom att jag så här, av artighetsskäl liksom bara så här, men vad mysigt med hund så här. Ah, gud, vi borde typ ta en promenad någon dag. Mm. Ja, och liksom den de frågade mig om liksom hela skolgången sen var så här, men vill du komma till mig i helgen så kan vi ta den där promenaden med hunden. Och jag var så här, gud, och det var ingen du ville hänga med då? Nej, alltså jag sa det bara av artighetsskäl och såhär. Ja men också hon var ju jätteskör. Hon mådde inte bra. Nej. Alltså hon var en såhär som kunde berätta liksom, ja men hon berättade typ för mig när hon blev av med oskulden. Ja. Och såhär, vi var inte liksom 17 utan jag var typ 22 och hon var väl 21 och det var verkligen såhär, du är den första jag berättar för. Oj då. Ja. Alltså såhär, jag vill inte vara den där personen. Nej, men det där, ja. Jag känner igen, jag har också gjort det där jättemånga gånger. Men också tänker jag på, jag tänker på den här, när du berättar det där, så tänker jag på en scen i Solsidan. När, ja men det är Alex som har precis blivit kompis med Ove, tror jag. Ja. Och sen så har väl han sagt någonting såhär, men vi kan väl spela squash någon gång, eller ja, vi hörs liksom. Ja. Och sen så sitter han där i soffan och så ringer telefonen och så är det Ove. Och så försöker han liksom slingra sig. Men han, med Anna bara, ja men nej men vi har ingenting planerat på lördag. Gör vad du vill du. Och så hör man att han bara, okej, ja men vi ses då på lördag. Så bara, men Ove har ju bokat en squash med mig här nu. Jag menade ju mer att vi tar det om ett halvår eller förmodligen aldrig. Så det är sånt man säger bara. Ja, men det är precis det jag menar. Jag det känns som att det är så många människor som är sköra just. Som är så här, de börjar så här, suger åt sig de här artighetsgrejerna och bara så här, ja. Vi ses. Ja, men så här, och sådana människor, det är inte bara en liksom, utan de här flockar i sig kring mig. Ja, men kring mig också kan jag lova. Jaha, vad har du då? Ja, nej men till exempel någon så här, det var väl på högstadiet tror jag, så var det någon tjej som hade börjat hoppa in mitt i terminen liksom. Och jag var väl mellan alla olika gäng så där, så att ja, det var väl lätt för henne att försöka bonda med mig. Mm. Men det var ju liksom det funkade inte, hon hade ju... Ja, jag vet inte. Hon hade ingen koll på läget, kändes det som. Det var, eller, koll på läget. Det lät ju taskigt. Men hon hade inte alla hästar hemma. Mm. Man fick liksom förklara saker så här, jättemånga gånger. Och det var inte... Nej, det var ingen jag ville hänga med. Men hon var ju efter mig sen till gympan, i matsalen, överallt liksom. Det är väldigt svårt att liksom... Ja, men också det är svårt att skaka av sig en person när man vet att den kanske inte klarar av det. Ja. Alltså vet man att det är någon som liksom såhär, usch nu låter det som att vi är värsta hemska människorna, men det är väl ändå så man vill hänga med dem man tycker om. Ja. Alltså oavsett om de är sköra eller starka eller liksom vad de än är liksom. Mm. Men det är väl svårt att skaka av sig en skör person för man vet att den kommer ta mer illa vid sig. Jo. Ja, men om man tänker så här, det är ju asvårt att skaka av sig en skör människa om man har bara sagt en artighetsfras. Ja. Men när man ligger med en skör människa. Mm. Men alltså det är ju så svårt att skaka av sig den så att... alltså... Nej men alltså det... Ja. Särskilt i stunden liksom. Ja men, fast i stunden... Om man ligger med en som är skör... Alltså jag har ju ett exempel där liksom det... Det blev... Ja. Det blev inte så bra. Nej men liksom... I ligget så blev det inga rörelser från liksom hans håll. Mm. Och jag var så här, har du typ aldrig sett på typ så här en romantisk film? Där rör man på sig. Har du, eller så här, har du aldrig sett på porr? Alltså så här, alltså har du aldrig sett på liksom en scen där de ligger? Har han ont någonstans? Nej men liksom, han låg helt stilla. Åh nej. Och jag var så här... Nu får du köra liksom. Alltså så här, jag sa ju inte det men jag tänkte det. Och, nej men, och sen så insåg ju jag att han kan inte röra sig. För att rör han på sig så kommer han. Mm-hmm. Mm. Men du vet så här, jag gav han ändå en chans till. För jag var ju så här, gud vad hemskt för honom. Mm. Så här, inte bara så här, vad hemskt för mig att behöva uppleva det här. Utan så här, vad hemskt för honom. Jag ger han en chans till. Gör det, det händer i samma sak. Ja. Och liksom, man gör det en gång till. En tredje gång för att bara såhär... Nej, fast jag ger honom. Han är ju gullig. Mm. Och det är ju synd om honom. Han kanske har lärt sig. Ja, han kanske har lärt sig. Nej. Nej, liksom. Mm. Det ligger stilla, liksom. Nej. Och till slut är det ju bara så här, men rör på höfterna. Du säger det till honom? Ja, ja, ja. Och liksom, ta tag i höfterna också. Och... Nej men det är bara så här, ja. Mm. Han kommer, jag lackar, vi ses aldrig mer. Mm. Men ändå att det ska ta mig tre ligg. Ja, men du, jag har varit med om liknande. Ja. Och det har gått fler än tre ligg kan jag säga. Vadå, hur många? Jag kommer inte ihåg riktigt, det var länge sedan. Men det var någon liksom som inte fick upp den. Och det men det är ju ännu mig, värre. Liksom. Ja, men det hände liksom ingenting och det försöktes hit och det försöktes dit. Men nej. Det blev inget. Men, ja, men där... Att man inte ger upp efter typ andra gången. För att det var ju ingen som jag var såhär... Ja, men... Ja, men där är det så här, men var den så här helt död eller var den rabarbesvaj? Nej, rabarbesvaj. Jag vet vad det är för att du har sagt det. Nej, alltså den var nog helt död. Och det här var liksom... Och den här personen sa liksom att nej, men det... Ja, det här brukar hända mig liksom. Mm. Bara där skulle du ju bara säga okej. Okay. Ja, då vet jag liksom. Hej då. Ja, men nej. Mm. Nej, nej men ja. man ska skapa av sig människor i tid. Varför gjorde jag det här? Har jag känt många gånger. Alltså varför gjorde jag så här nu? Ja. Men alltså den tänker man ju lika ofta som man tänker. Varför sa jag det här? Ja. Alltså eller? Jag gör det. Jo men verkligen. Vi har ju ett sånt stört exempel på det. Det var ju när vi bodde i Växjö. Mm. Så dejtade jag en kille lite sådär. Utan att det var något seriöst så. Men... vi träffades lite helt enkelt. Mm. Och då hade jag väl varit och jobbat tror jag. Jag jobbade med att dela ut tidningar. För jag skulle tjäna så mycket pengar jag bara kunde liksom, innan jag skulle flytta upp hit. Mm. Så jag jobbade med att dela ut tidningar. Och sen jobbade jag i restaurang på dagarna. Så då hade jag ett litet spann där på typ... Ja men kanske 2 timmar på morgonen som jag var ledig. Min fråga är sen, när sov du? Ja, jag gjorde inte det så mycket under den perioden. Det var ju det som var det sjuka. Nej, men sen så, jag jobbade väl kanske inte dubbelt varje dag, men det hände liksom. Ja, och den här morgonen då hade det hänt att jag hade jobbat dubbelt. Och sen tänker jag att ja, men jag åker hem till honom då liksom och överraskar honom lite. För att han, ja men han hade egen lägenhet och sådär. På källarplan. Och då tänker jag liksom att, ja men jag, fönstret är ju lite öppet här liksom. Kan jag hoppa in genom fönstret bara? Öppna upp lite lätt och tänker, det här blir latcho. Och sen så för att ta mig in, så kryper jag liksom in, för det är ju en bit ner till golvet. Är det sådana här små källarfönster liksom, eller är det vanliga fönster? Nej, det är ganska små liksom. Ja. inte glugg men typ så, ja, så man kan öppna. Och jag skjuter upp det här fönstret och är liksom halvvägs ner, om du tänker dig, med händerna i golvet. Ja. Och benen är fortfarande utanför. Så jag hänger där liksom över fönsterkanten. Det är bara det att, för han sänger rakt in då. Mm. Och sen så ser jag ju två par ben. Och fyra ben. Ja. Han har någon annan i den här sängen. Nej. Och det var liksom, och det var det, alltså det var inte det att jag blev ledsen eller någonting, men jag blev så jävla chockad. Så jag backar ur det här fönstret igen. Går snabbt som attans till bilen och sätter mig där och bara asgarvar liksom. Ja. För att jag varit på väg in i det här, men det är så himla absurt. Och där, där är det så här, jag kanske inte borde gjort sådär. Eller liksom, vi har inte den här relationen. Eftersom att han tydligen låg med någon annan den kvällen. Hur kunde jag tänka att det skulle vara bra? Men hade inte hon varit där så hade han ju förmodligen tyckt att det var en bra idé. Nej, verkligen. Men det blev så himla fel. Fan, men så blev det en så kul historia. Och sen hade han ju sett att jag var där också. Jag såg att de började röra på sig. Så att, det blev väl lite... Ja, men vi skrattade rätt mycket till honom. Gud, vad roligt. Ja, det var skitkul. Ja, nej, men, ja, på tal om sjuka historier. Alltså, det finns ju många liksom. Men det är ju svårt att komma på dem på rak arm. Mm. Men alltså, en historia som jag får återberättat för mig. Liksom, och det är nog därför jag kommer ihåg den så väl. Men jag hade inte precis börjat på ett nytt jobb. Men jag hade jobbat där ett halvår kanske. Ja. Ett så här telemarketingjobb. Ja. Och då sitter väl jag och 25 andra. Och vår coach så här ska peppa oss. Vi ska sälja så här 3 abonnemang tror jag. Mm. Så han sitter och bara, men ni är så jävla grymma. Mm. Vi kommer klara det här målet. Ja, men han sitter och peppar upp oss. Det är också precis som den här lite halleluja känslan. Och jag triggas igång där också. Ja, än en gång ska jag skämta liksom. Ja. Det här med att jag ska skämta. Jag är så jävla trött på mig själv. Så jag ställer... Ja, just det. Det kan jag också berätta att... det är glasväggar hela vägen. Det är liksom ett mötesrum som vi sitter i. Så är det glasväggar på ena sidan. Så vi ser, och det är liksom ett landskap av så här 200 andra som arbetar utanför. Mm. Alltså, de är som vi liksom också, försäljare. Och han var så här, ni är så bra, ni är så bra. Så här, vi kommer klara det här målet. Mm. Och jag ställer mig upp och ska skämta och bara så här, ja, de andra är hundar! De är hundar! Jag rycks med så mycket så att du vet, gör den här liksom, vet jag, du kastar någonting i luften. Ja. Hundar! De här 25 personerna som sitter i det här mötesrummet, de tittar på mig. Och det är bara, ingen som skrattar. Nej, men det är ingen som skrattar. Oh, alltså du vet så här. Och min coach försöker ju bara, precis. Nu går vi ut. Nu går vi ut och vi kör typ så här. Och jag bara, ja. Så här, satte mig ner. Och tyckte det var så jävla pinsamt. Och bara så här. Och så, det är så himla jag att göra den där grejen. De är hundar. Det är som att säga. Här, det är nästan som att säga, de är negrer. Eller du vet. Säger något så här. Alltså. Det är ju fruktansvärt. Nej, men det blir inte så. Men det är ju mer så här, att du bara kommer på det där i stundens hetta. Det skulle ju vara typ mer om du bara ställde dig upp och bara. Ja, det är så jävla bra. Men sen att de är hundar. Ja. Ja, men vad jobbigt. Alltså, jag hade nog fan kunnat finna mig i den situationen om jag hade varit en av de andra och bara sympatiskrattat liksom. Ja, eller sympatiställt sig och bara, ja, de är hundar. Börjat kasta och fräsa i luften liksom också. Ja. Ja, det är nog jag, för jag är så jävla meddragandes. Ja, du ser ju. Alltså, jag ser skämt om allt. Men så det var liksom... Ja. Men det var länge sedan som du var där. Ja. Det var ju typ 5 år sedan. Ja. Men jag hade en sån där grej också. För väldigt länge sedan vi gick på högstadiet eller något. Att vi satt typ utanför klassrummet. Jag och min klass. Och sen så är det en av, ja, en av killarna där då som jag typ, men jag vet inte, vi, jag vet inte om vi tjafsar om någonting eller, ja, jag tyckte han var lite dryg liksom. Och jag blir så provocerad av det han säger, så jag bara ställer mig upp och dunkar till honom i huvudet liksom. Alltså typ så här, som om man ger någon en peppis liksom, lite den smällen. Och direkt när jag hade gjort det, jag bara, men herregud. Varför gjorde jag så? Jag kan ju inte slå honom liksom. Men så här, jag är sinnessjuk. Ja, jag kände verkligen det. Jag är sinnessjuk. Men det var det att han blev inte arg eller så här. Han bara, jaha. Så jag hoppas att det inte gjorde särskilt ont i alla fall. Alltså det är något taskigt. Sjukt, sjukt. Mm. Ja. Men du, när jag tänker efter, vad är klockan egentligen? Jag vet inte. Mm. Alldeles för mycket. Ja. Vi kanske borde i någon dag. Men kanske. Ja. Ja. Ja. Vi har kört länge då. Vi har kört länge. Det är härligt för lyssnarna. Ja, verkligen. Vår andra podd, den som var 22 minuter, den var ju lite för kort. Så att där har vi liksom några minuter extra på den här för att kompensera. Ja. Precis. Mm. Men ja, men då ska vi köra i det vanliga, va? Hur ni får tag i oss och... Ja, nu har vi haft lite uppehåll här, så det är knappt att man kommer ihåg det. Men... skulle ni vilja mejla, då så kan ni göra det på emmaochemma@... Nej, Emma och Emma. Ja, just det. emmaochemma@gmail.com. Mm. Och bloggen där vi lägger upp podden och lägger upp lite bilder. Jag lägger upp lite bilder när jag var i Hongkong. Mm-hmm. Du såg väl det? Jo, det såg jag ju. Ja, det såg jag. När vi jobbar. Ja, jag tyckte det var så himla. Jag tänkte det. Jag bara, men hallå. Sitter hon och gör det vid datorn nu, om det var bra. Ja, men det var ju så här, ja, jag vet inte när det var. Men i alla fall, det är det. Ja. Mm. Och det är ju då emmaoemma.blogspot.com. Ja. Så det är bara att gå in där och kommentera. Och ni, liksom, vi vill asgärna att ni ska säga vad det är ni gillar, vad det är ni inte gillar, vad ni vill höra med av. Liksom, vad ni vill forma den här podden till. För att det skulle också... Självklart så gör vi vår grej, men det är ändå kul att höra vad ni vill. Mm. Men då säger vi puss och kram och hej då. Hej då.